siksa yang menyiksa raga. Telah sirna, telah musnah, dan kini berakhir bersama titik-titik hujan terakhir. Datangmu tidurkan dendam. Kembali milikku.